باد در جزیره. باد اسب است، گوش کن چگونه میتازد از میان دریا، از میان آسمان. میخواهد مرا با خود ببرد، گوش کن چگونه دنیا را به زیر سم دارد برای بردن من. مرا در میان بازوانت پنهان کن، تنها یک امشب، آنگاه که باران دهانهای بیشمارش را بر سینه دریا و زمین میشکند. گوش کن چگونه باد چهار نر میتازد برای بردن من. با پیشانیت بر پیشانیم، دهانت بر دهانم، تنمان گره خورده به عشقی که ما را سر می کشد، بگذار باد بگذرد و مرا با خود نبرد. بگذار باد بگذرد با تاجی از کف دریا، بگذار مرا بخواند و مرا بجوید، زمانی که آرام آرام فرو می روم در چشمان درشت تو و تنها یک امشب در آنها آرام می گیرم. عشق من.